अन्विष्यानन्तरये विदादिभ्यो वै अन्ऋषि सप्तमी एक वचन आंतरिये सप्तमी के एक वचन विदादिभ्य पंचमी का बहुवचन आय प्रथमा का एक वचन ये त्वत्र अन्ऋषयः तेभ्यो अपत्य अन्यत्र तु गोत्रे विदारी गण अपने शब्दों से नियम बना रहे हैं स्वयं सुपाणिनी। पहले सामान्य बोल दिए विदादियों से ही होगा, विदादियों से ही होगा, फिर उसे नियम कर दिया अनऋषि। विदारी गण में जो ऋषिवाचक नहीं है, ऋषि के नाम नहीं है, अनऋषि है, उन लोगों से क्या होता है अपत्यर्थ, साक्षात अपत्यर्थ। और अनऋषि से जो भिन्न है अर्थ ऋषि आदि हैं उनसे गोत्र, अन्यत्र तु गोत्र। विदस्य गोत्रम इति वैदः, विद नाम का कोई ऋषि थे, ऋषयो वेद मंत्र द्रष्टा रहा, ऋषि कहते हैं वेद मंत्रों के द्रष्टा। विद आदियों से गोत्र अर्थ में ही प्रत्यय होता है, पर दिन विदादियों में विद्यमान जो ऋषि नहीं है उनसे क्या होता है अनंतर पत्य अर्थ में होगा। विदस्य गोत्रापत्यमिति वैदः, विदंगस आय आय का वचा विदंगस अ अंडरशांत विदाद व्यंस से तति संचक आय प्रत्यय होने के कारण से कृत समास प्राक संज्ञा प्रातिक दस वो धातु प्रातिक सब लुक हो गया तो विद अ रह गया। तेई देश आदेश से वृद्धि हो गई आदि वृद्धि वैद अकार का लोप प्रत्येक आकार मिला दिया वैद स्वादित्पत्ति वैद बहुवचन विग्रह वाक्य में क्या होता है आय का लुक हो गया, आय का लुक हो जाता है, इसे क्या होगा विदा। तो बैद बैदौ विदाह, बैदम बैदौ विदान, बैदेन बैदाभ्याम विदेही, बैदाय बैदाभ्याम विदेभ्य, वैदात वैदात वैदाभ्याम विदेभ्य, वैदस्य वैदयोः विदानाम, वैद वैदे वैदयोः विदेशु, हे वैद हे वैदौ हे विदाः। ये जो ऋषिवाचक नहीं है उनसे क्या होता है सीधा अपत्य होता है, जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द में ऋषि का नाम नहीं था, विदारी गण में पठित है, इसलिए क्या होगा गोत्र अपत्य में नहीं होगा, केवल अपत्य होगा पुत्र से अपत्यमिति पौत्र हो, पुत्र से अपत्यम पुत्र का बेटा है, ये जो कौन है ये पुत्र का बेटा है माने पोता है। पुत्र से अपत्यमिति पौत्र पौत्र पौत्रा पौत्र पौत्र पौत्रा, ये अपत्य अर्थ में आई हुआ, इसे लुक नहीं हुआ बहुत बहुवचन विग्रह वाक्य में, गोत्र अर्थ में आने पर ही यही हो रही का लोप होता है, गोत्र अर्थ में नहीं है ना यहाँ, केवल अपत्य अर्थ में है, इसलिए आय का लोप नहीं हुआ। पौत्र पौत्रो पौत्राह पौत्रम पौत्र पौत्राण पौत्रेण पौत्राभ्यम पौत्री पौत्राय पौत्राभ्यम पौत्रेभ्य पौत्रा पौत्रा पौत्राभ्य पौत्रेभ्य पौत्र से पौत्र पौत्राण पौत्रे पौत्र यो पौत्रेशो हे पौत्र हे पौत्र हे पौत्राह। एवं दहुत्राद इस गण पर इसी प्रकार से पुत्र सन्नी जो ऋषिवाचक नहीं है ऐसा द्वित्री शब्द है, दुहितु अपत्यम बेटी का बेटा, ये कौन है ये बेटी का बेटा है ये, दुहितु अपत्यम दुहित्री शब्द है, दुहित्री और अपत्यर्थ में क्या किया आपने आय दुहित्री नस आय दुहित्री नस आय, नस लुक हो गया दुहित्री अ, दुख वृद्धि हो गया दौहित्री अ, एक से यान हो गया दौहित्र अ मिला दीजिए दवित्र स्वायत्पत्ति दवित्र दवित्र दवित्र शिवालिभ्यो शिवालिभ्य पंचमी का बहुवचन और प्रथमा का एक वचन। शिवाली गण प्रत्यय प्रातिपदिक कौन से समर्थ बनताओं से अपत्य अर्थ में आण प्रत्यय हो जाता है, अपत्य अर्थ में होता है, केवल अपत्य गोत्र में नहीं अपत्यर्थ। शिवस्य अपत्यम शिव का बेटा गणेश जी और कार्तिक भगवान शैव शिव अंगस अण रेगा दस लुक हो गया शिव अ है आदिवृद्धि शैव अ ये सीट जैसे कार लोग प्रत्येक कार मिला दिया शैव स्वाधिपति शैव शैव शैवाह यहाँ पद्य अर्थ हो रहा है गंगा पत्यम गंगा जी का जो बेटा शिवाजी का निपट जाए गंगा शब्दी अदेवाण प्रत्यय हो गया शिवंगस अण शिव नहीं हो गंगा नस अण गंगा नस अण गस लुक हो गया गंगा अ है आदि वृद्धि ग के आकार को गंगा अ जैसी चस आ का लोप प्रत्यय अण के आकार मिला दिया गांग स्वायत्पत्ति गांगा गांगो गंगा गंगा का जो बेटा स्त्रीवाचक शब्द क्या है ढक प्राप्त उसे बांधने के लिए उसे गण में रख दिया गया है। ये सब इसलिए रख दिया जाता है गण में जाम के अलग अलग गण बना दिया अन्य सूत्रों सामान्य से प्राप्त प्रत्येक को बांधने के लिए गंगा शब्द क्या है स्त्रीलिंग वाला स्त्री भी ढक से ढक प्राप्त है उसे बाध्य और रण कर दिया। इसके शिव शब्द जो है देवतावाचक है देवतावाचकों से पहले गया यही होना था है ना अव से क्या कर बात कर इसने अण कर दिया इतर से अन्य सूत्रों से प्राप्त सामान्य प्रत्यय बांधने के लिए ही जानकी के गण पाणी बनाते ऋष्यंदक वृष्टिक रूप्य ऋष्यंदक वृष्टिक रूप्य पंचमी का वचन च अवे ऋषि के नाम जितने हैं वशिष्ट ऋषि शांत ऋषि वगैरह ऋषि लोग हुए हैं सैकड़ों जो पुराणों में प्रसिद्ध है वेदों में प्रसिद्ध है वेदों में भी ऋषियों का नाम आया ऋषि कांड ये कांड है देवता कांड ऋषि कांड अलग अलग कांड बना दिया है वेद विभाग अंधक वंश एक वंश का अंधक वंश विष्णु एक वंश है महाभारत में प्रसिद्ध है पूर्व वंश भी महाभारत में प्रसिद्ध है तीनों ही महाभारत में है अंधक विष्णु कुरु इन वंश में पैदा हुआ लोगों को बताने के लिए भी क्या होता है पाण प्रत्यय ऋषि अंधक मने यादव जिसे कृष्ण भगवान पैदा हुए कृष्ण भी वही अहिर और कुरु इनके अपत्य अर्थ में पाण प्रत्यय होते भागवत में भी आया ऋषि किसको कहते हैं सर्गादि समय वेदान सेतिहासान महर्षयः लेविरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा स्वयं परमात्मा से अनुज्ञात अनुज्ञा प्राप्त करके तप के द्वारा स्वर्ग आदि स्वयं ऋषियों ने समस्त वेदों को इतिहास के सहित प्राप्त किए थे ऐसे प्राण में ऋषिभ्या अब ऋषियों का दृष्टांत वशिष्ठस्य अपत्यम वशिष्ठस्य अपत्यम विश्वामित्रस्य अपत्यम लेने सातम ऋषि शब्द बोलेंगे वशिष्ठस्य ऋषि है अपत्यम क्योंकि वशिष्ठ आजकल के भी बहुत लोग हैं नाम वाले वशिष्ठ नाम के लोग तो बहुत है ना और लग कई लोग टाइटल ही रख लिया अपना वशिष्ठ डॉक्टर वशिष्ठ जी बहुत प्रसिद्ध है कोरिया अस्पताल में ऐसे वशिष्ठ नाम के भी है लोग हैं और कई तो अपने वंश का नामावली में वशिष्ठ जोड़ दिया व्यास जोड़ दिया बहुत सारे व्यास मिलेंगे आपको कहाँ राजस्थान में बहुत है व्यास टाइटल वाले गिरजा व्यास नहीं कांग्रेस की गद्दे पार्टी में है व्यास नाम से बहुत लोग इसलिए उनमें भ्रांति ना हो जाए उनका आपत्ति न ले लें आप इसे आगे कहना पड़े ना व्यास ऋषि अपत्यम व्यास ऋषि का जो अपत्य वशिष्ठ ऋषि का जो अपत्य विश्वामित्र ऋषि का अपत्य अपने विश्वामित्र का अपत्य नहीं लेने का विश्वामित्र है ना सब भरद्वाज ऋषि का अपत्य जितने ऋषि है सैकड़ों है एक दो चलो दो चार क्या बोल रहे यहाँ दो लिए है दो मैं बता रहा हूँ इसलिए वासिष्ठ विश्वामित्र हो गए क्यों नहीं हो गए सबका ऋषियों का आपत्ति कोई ऋषि ऐसा नहीं नपुंसक ऋषि ऐसा कोई ऋषि है ही नहीं नपुंसक कोई ऋषि आप लोगों में नपुंसक हो जाते मनुष्यों ऋषियों में कोई ऐसा नहीं सत्य में जितने थे सब महान थे या तो परम सन्यासी थे असन्यासी का आपत्ति तो होता नहीं ऋषियों का तो आपत्ति है सब ऋषि महर्षि राजर्षि देव ऋषि है ना अनेक प्रकार ऋषि होते थे ब्रह्म ऋषि हाँ सब इन्हें क्षत्रिय है सभी ऋषि अंधक वृष्णि और कुरु सब क्षत्रिय वंश के लोग हैं आजकल हम यादव और अहिरों को क्षत्रिय में नहीं लेते हैं ना पहले जो यादव थे वो क्षत्रिय में ही थे गो रक्षा करना भी उनका अधिकार है क्षत्रियों का गौ रक्षा करते थे, गौ पालन करते थे, समझ से वैश्य नहीं थे वो। क्षत्रियों के अंदर ये भी था, क्षत्रियो का कार्य कर्तव्य था गौ रक्षा करें और गौ पालन करने वालों की भी रक्षा करें। ऋषि अंधक वृष्णि और कुरु, ऋषि का दृष्टांत है वशिष्ठ और विश्वामित्र को लिया उन्होंने। अण हुआ, अण क्या कार्य है, वशिष्ठ अंगस अण, विश्वामित्र गस अण, गस गस लुक हो गया, वशिष्ठ अ विश्वामित्र अ दोनों में आदि वृद्धि, वासिष्ठ वैश्वामित्र अच्छे सकार प्रत्ययकार मिला दिया, स्वादित्पत्ति वासिष्ठा वासिष्ठ वासिष्ठा वैश्वामित्र वैश्वामित्र वैश्वामित्र इत्यादि। अंधक वंशों का दृष्टान है सफल कस्य पत्यमिति श्वाफल कहा, अक्रूर था ना, अक्रूर जो भागवत प्रसिद्ध है, सफल का अपत्य था, सफल कस्य अपत्यम श्वाफल कहा, सफल का अपत्य आण हो गया गस, सफल का गस आण, गस लोक हो गया, सफल का अ है आज वृद्धि, स्वाफल का अ ऐसी जैसा का कार लोप हो गया, का क्या कार प्रत्यय कार मिला दिया, स्वाफल का स्वाधिपति स्वाफल का स्वाफल कौ इत्यादि बनेगा। वृष्टिवंश दृष्टान वसुदेव से अपत्यम, वसुदेव से अपत्यम इति वासुदेव, वसुदेव से अपत्यम इति वासुदेव, कृष्ण भगवान वसुदेव गण, वसुदेव गण हो गया, दस लोक हो गया, वसुदेव आदि वृद्धि वासुदेव ये सकार ग्लोप वा हल हो गया, वह प्रत्ययकार मिला दो वासुदेव स्वादुत्पत्ति ही वासुदेव। कुर्वंशियों दृष्टांते नकुलस्य अपत्यम सहदेवस्य अपत्यम इति नाकुलः सहदेवः, नकुल गसाण सहदेव गसाणे गस लुक कर दो, नकुल सहदेव आदि वृद्धि नाकुल सहदेव अच्छे से दोनों के नाकुल के लकारोत्तर सहदेव के मकारोत्तर कार लोप हो गया, प्रत्येक कार मिला दिया, नाकुल सहदेव स्वादुत्पत्ति नाकुल सहदेव। मातृत् संख्या संबद्ध पूर्वाया, मातो षष्ठी का एक वचन, उत् प्रथमा का एक वचन, संख्या संभद्र पूर्वाया पंचमी का एक वचन। संख्या सम उपसर्ग भद्र एक प्रातिपदिक, इनके उपपद में रहते हुए, इनके पूर्व में रहते पूर्वाया ना, इनका पूर्व में रहते हुए मातृ शब्द को उत् आदेश हो जाता है, मातृ शब्द को उत् आदेश होता है, और साथ साथ ये सूत्र क्या करता है, अन प्रत्यय का विधान कर रहा है और अपत्य अर्थ में भी कथन कर देता है, इसलिए एतदंत एतद पूर्व में विद्यमान हो मातृ शब्दांत हो समर संबंध प्रातिपदिक से क्या होता है, अन प्रत्यय होगा पहले अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में अन प्रत्यय होगा और अन प्रत्यय संयोग विशिष्ट मातृ शब्द उत्तादेश। संख्या पूर्व में क्या दृष्टान्त है, द्विमात्रा द्वी मात्र बनाएंगे ना पहले, द्वी मात्र संख्या पूर्व से मातृ शब्द से उदादेश अन प्रत्यय द्वयोर मात्रोर अपत्यम, द्वयो मात्र अपत्यम पुमान, दो माताओं का बेटा जो है लड़का पुत्र, द्वि ओस मातृ ओस समाहारे समास हो गया अण प्रत्यय पड़ते हुए, द्वि ओस मातृ ओस अपत्यर्थ में अण पर में है, द्वि मातृ अ बच गया, तैतात्र समाहारे च समास हुआ, समास तत्व प्रातिपदिक शुभ लोक, फिर तैतांत तत्व द्वि मातृ अ आदि वृद्धि द्वई मातृ अ पर तैसा समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होगा, तैतांत तत्व पर संज्ञा होगी, प्रातिपद शुभलुक्त भी हो सकता है, दो कोई प्रक्रिया से कर सकते, शुभलुक्त तो समासत्वाद भी हो सकता है, पहले कर लो या बाद में भी कर सकते हैं, और मातृगिरी को उत्तो गया तो क्या होगा, रपर उर आदेश हो गया, मातृ हो गया, मातृ तो मातृ हो गया, द्वय मातृ अण क्या कार्य मिला दो, द्वय मातृ स्वाधिपति द्वय मातृ, दो माताओं का जो अपत्य पुरुष है उसको कहते हैं द्वई मातृ। षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान, छह माताओं का अपत्य जो पुरुष कार्तिकेय भगवान को क्षाण मात्र, क्षाण मात्र कार्तिकेय भगवान, द्वै मात्र कृष्ण भगवान, देवकी से पैदा हुए, रोहिणी से पाला गया, दो माँ हो गए ना उनके, द्वै मात्र। हाँ, गणेश भी द्वै मात्र भी है, हाँ उनको भी मानते हैं क्योंकि पसीना से पैदा हुए ना, पार्वती की पसीना से पैदा मानते हैं उनको, लेकिन पाला कौन फिर बाद में, गर्दन काट दिया था ना उनको, फिर माया से फिर पैदा कर दिया शिव जी ने, इसे दो हो गया, मान मर गए थे ना, गर्दन काट दिया गया, फिर शिव जी ने अपनी माया से दोबारा जन्म दिया, तो माया से जन्म हो गया ना, पहले पार्वती से जन्म हुआ, फिर माया से जन्म हो गया, तो दो माँ हो गए, दो ही मात्र। षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमा, छह माताओं का बेटा, शश रहेगा ना, शश आम मातृ आम अण, शश आम मातृ आम अण, तर्थ तृत समाहारे च समास हुआ, समासत्ता प्रसंग प्राकृत शुभ कर लो, इधारित्वाद आदि वृद्धि सास मातृ अ पुत्री हो गया, अनंतत्वाद सास मातृ अ सास मातुर, सा के शिकार को क्या होगा, जलांश डीर एरो अनुनाशिक है, अनुनाशिक हो वा शाण मातुर स्वपत्ति है, शाण मातुर समे गए सम्मातो अपत्यम पुमान, सम्मातु अपत्यम पुनाम, शोभन माता है ऐसे माता का अपत्य संतान जो पुत्र, कि कुमाता भी बहुत होते हैं, सम्माता भी बहुत होते हैं, इसलिए गाना सुमति जहां संपत्ति नाना, कुमति जहां विपत्ति नाना, या सुमति होती है सुंदर बुद्धि वाली, वहां क्या करेगी वो, बड़ा बढ़िया ढंग से सब संभालेगी, घर को, पति को भी कंट्रोल करेगी, बच्चों को कंट्रोल करेगी, सबको कंट्रोल करेगी, खर्चा पानी कंट्रोल करेगी, गलत कुछ होने नहीं देगी, तो संपत्ति बढ़ेगा घटेगा कहां से, और जो कुमति है खुद गलत करेगी, सबसे गलत कराएगी, सब स्वाहा कर देगी, कुछ भी नहीं हो, सब तो सम्मात हो, सम्मात अपत्यम भूमा, सम मातृ शब्द है, पहले आपने पुगति पार प्रादेश क्या करना, सम का मातृ शब्द के साथ समास कर लेना, उसके बाद में सम्मातृ शब्द से अपत्य वर्तमान सूत्र से अण प्रत्यय हो गया, उत भी हो गया, सम्मातुर आज वृद्धि सा क्या कार्य वृद्धि साम मात्र, ये जो कृत संदेह लाभ हुआ ना यहाँ पर साम मात्र, इसे सम को अलग से हम वृद्धि अन्य अपने क्या कहते हैं, माँ के आ को वृद्धि करते, सम को वृद्धि नहीं हो पाता, समास आदि करके संधि कार्य करने के पश्चात हमने यहाँ पर वृद्धि कर दिया, तो साम मातुर अ मिला दी, साम मातुर स्वापत्ति साम मातुर, भद्र मातु अपत्यमान, भद्र माता वही एक ही अर्थ है, अच्छी माँ का बेटा, सम और भद्र दोनों एक ही अर्थ में, मद्र भद्र सम ये सब शोभन अर्थ में होते हैं, भद्रा माता ऐसे सा भद्र मातु, भद्र मातु अपत्यम भाद्र मातु रहा, ये बन जाए भाद्र मातु रहा, भद्र मातृ गस आण, भद्र मातृ गस आण, आदिवृत्ति भाद्र गस को लुक कर दो, आदिवृत्ति भाद्र मातृ अ उत्त हो गया, भाद्र मातुर अ मिला दे, भाद्र मातुर स्वाधिपति भाद्र मातुर, स्त्री भ्यो ढक, स्त्री भ्यो ढक, स्त्री भ्यो ढक, पंचमी का बहुवचन, ढक प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, स्त्री भ्यो ढक, स्त्री प्रत्यान देव्यो ढक प्रतिशत अपत्य अर्थ है, सचतुर्थसंज्ञा स्त्री प्रत्यांतों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होगा, और उस ढक प्रत्यय का नाम तद्धित हो जाएगा, अधिकृत समास से प्रसंज्ञा शुभ का अधिकारी होगा, दृष्टान्त देखो, वैनतया विनतायाः अपत्यम पुमान, विनता का जो संतान पुत्र कौन है, गरुड़, विनमता का बेटा है गरुड़ भगवान वैनतेय विनता तावंद है स्त्रीलिंग में है इसलिए विनता सबसे गस और पर स्त्रीपियो ढक से ढक हो गया विनता गस ढक विनता गस ढक स्वाचिक संज्ञा सुप्लुप विनता ढक प्रकार की संज्ञा हुई कित है कि पीछे से आदि वृद्धि करने के लिए वैनता ढ और प्रत्यादि नाम फटका जाम आयरिनिया लगता है ना वो आयरिनी फटका जाम प्रत्यादि नाम सूत्र से प्रत्येक आदि भूता फटका जग को आयनीय होता है तो ये आदेश के ढ को वैनता ये शिक्ष से आकार कर लो ये को मिला दो वैनतेय स्वायत्पत्ति वैनतेय अब पढ़ लो कन्याया कनी साधन स्त्री पियो ढक से प्राप्त ढक को बाल करके क्या कर देता है अन कर देगा तो कन्या शब्द क्या है स्त्रीलिंग वाला है ना स्त्री प्रत्यंत तावंत है कन्या शब्द तावंत स्त्रीलिंग वाला है ढक प्राप्त बाल ये सूत्र क्या कहता है अन कर दो और अन संयोग शिष्ट क्या होगा कन्या को कनीन शब्द आदेश हो जाएगा कन्या को क्या आदेश कर देना कनीन कन्यापत्यम कन्या का बेटा बिना शादी की भी लड़की का बेटा उसे कन्या का बेटा आजकल बहुत है ना विदेशों तो यही हो गया पूरा लेकिन बेटा जाके बाद माँ बाप की शादी का इन्विटेशन दे रहा है ये हालत हो गया आश्चर्य है ये कोई आश्चर्य नहीं है बल्कि बेटे के वजह से फिर कोर्ट में जाने के बाद बेटा ने कोर्ट में गया माँ बाप हमारा अलग क्यों रहते हैं इनको शादी कराओ ऐसे भी केस हुआ बेटा जाके कोर्ट में केस किया हमारे माँ बाप अलग ही रहते हैं अभी तक शादी नहीं की है अब जल्दी इनका जो है शादी कराई जाए ये साथ में रहे हमारा पालन पोषण करे ढंग से 5 साल का बच्चा कोर्ट में केस किया फिर कोर्ट ने आदेश दिया शादी करना पड़ेगा दोनों को वहां का नियम है शादी के बाद गलत संबंध आप नहीं रख सकती शादी से पहले वो लड़की 10 लड़कों के साथ संबंध रख सकती है लड़का भी 10 लड़की के साथ संबंध रख सकता है मौज मस्ती करते रहते हैं नहीं शादी के बाद में नहीं हो सकता बिना पति का अनुमति वो स्त्री किसी पुरुष से संबंध नहीं कर सकती है बिना पत्नी की अनुमति का पति भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं कर सकता इस चक्कर में लोग क्या करते शादी नहीं करते अनेकों के साथ संबंध रहता है किससे पैदा भी होगी तो कोई बात नहीं चलेगा कड़ी न बना रहे कानी न बना रहे कन्या का बेटा अन्य कोर्ट ने आदेश दिया तो दोनों ने शादी करे और शादी का खुश हुआ बेटे को भाई हम कोर्ट में जीत गए बेटा जीत गया माँ के खिलाफ बाप के खिलाफ दोनों के खिलाफ केस किया और जीत गया और दोनों को शादी कराना था और दोनों से पैसा लिया कोर्ट के आदेश के मुताबिक इतना 1000 रुपये देना है बेटा को शादी कराने के लिए बेटा शादी करा रहा माँ बाप का और बेटा ने फिर इन्विटेशन छपा करके अपना दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको दिया बाप के भाई बहन मामा वगैरह को माँ के भाई बहन मामा सबके इन्विटेशन खुद जा करके दिया दे करके फिर चर्च में बुला के सबका जबरदस्त भोजन वोजन खिला के शादी कराया खुद ही माँ बाप ऐसे एक नहीं उसे ऐसे एक केस के बाद सैकड़ों ऐसे हो गए एक ने कोर्ट में जीत लिया अखबार में आ गया टीवी में आ गया और 7 लड़कों ने लग गए लाइन लड़का लड़कियों ने हमारे बाप को भी शादी कराओ कोर्ट में जितने ऐसे लड़के और लड़की थे 4 साल से ऊपर के 10 साल तक के सभी ने कोर्ट में पहुंच गया एक का केस फैसला होने से बता पाया इंग्लैंड में खबर मिला कि भाई कम से कम 5000 से ऊपर ऐसे दंपति रहते थे जो तो कोर्ट ने आदेश दिया उन लोगों को शादी करो बच्चे को पालो ढंग से अरे कितने और होंगे जिनके बच्चे ने कोर्ट में नहीं गए या जिन्होंने डर के मारे इज्जत के चक्कर में शादी कर लिया चुपचाप फिर चलो भाई बेटा कोर्ट में ना जाए बेटी कोर्ट में ना जाए खुद ही कर लिया और बेटे को बुला ले भाई तो हमारे पास ही रहो नहीं तो वहाँ क्या बेबी सिटिंग रूम्स हैं चिल्ड्रन केयर होम्स वगैरह हैं वहाँ रख देंगे महीना पति पति दोनों ही कमा रहे हैं भेज दिया पैसा वहाँ और बच्चा वहाँ पड़ा है न माँ का प्यार न बाप का प्यार न कुछ ऐसे वहाँ हालत है हजारों बच्चे इस तरह से पैदा हुए विदेश में अमेरिका इंग्लैंड वगैरह मामूली सी बात है भारत में तो अभी थोड़ा इज्जत का सवाल है डरते हैं है यानी हमारे यहीं तो हुआ था तो संस्कृत में बना शब्द कहानी ने व्यास जी सबसे पहला पैदा हुए कहानी व्यास जी जो है सबसे पहला इसे कहते कन्या कणीन च कानीन व्यास करणश्च। कानीन कौन है? व्यास और करण। कि व्यास ने यदि गंधर्व विवाह कर लिया व्यास का बाप पिता पराशर सत्यवती के साथ, लेकिन भले अंधकार पैदा कर दिया, नाव नौका पर सारा हो गया काम, नौका पर पार करना है ना, वो कोई आदमी ही था, वो लड़की ही नौका चलाने लगी, नीच जात की थी, पराशर ऋषि थे, लेकिन मोह जाल आ गए, उस लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको कहा कि हम तुमसे शादी करने लगे, देख कैसे बात कर रहे हैं आप, ब्राह्मण ऋषि मैं शुक्रा और नौका पे हम यहाँ, और आप यहाँ संबंध भी करना चाह रहे, ठीक है। उनने अपने सिद्धियों का अंधकार पैदा कर दिया, रात बना दिया, दिन को रात बना दिया सिद्धि से, उसी झोंपड़ी में कमरे से झोंपड़ी जैसे बन गया, तो नौका के ऊपर ही झोंपड़ी नुमा बन गया, वहीं पर गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कर लिए, संबंध भी कर दिया, और उधर बाद पार पहुंचे, दिन हो गया चले गए, और उसको छोड़ दिया लड़की को, संबंध कर उसे व्यास पैदा हुआ। वो मानस विवाह है ना, गंधर्व विवाह क्या होता है? लव मैरिज, लव मैरिज, हम तुमने तुमको मान लिया, तुमने हमको मान लिया, कहानी खत्म हो गई, तो लव मैरिज और रही गया। अब उसे कोर्ट में जगह मोहर लगवा लेते हैं, जहां जाता आज के जमाने वहां कोर्ट में कहां जाते, उन्होंने भगवान का स्मरण किया, बस ओके कर लिया, आपस में हो गए, भगवान की साक्षी में प्रेम विवाह होता है। आजकल भी क्या लोग मंदिरों में चले जाते हैं, लड़का लड़की मंदिर में शादी कर लेते हैं, ऐसे होता है यहाँ भी भारत में बहुत है। तिरुपति वाला जी चले जाएंगे, दोनों नाम रजिस्टर करा दिए, शादी कर लिए, बहुत केस ऐसे होते हैं दक्षिण में। और माँ बाप लोग भी बहुत ऐसे कंजूस लोग थे, कहाँ खर्च करे दुनिया लफड़ा झपड़ा, लड़की वालों को बोलते तुम लोग भी आ जाना दो चार तिरुपति में, हम भी चलते दो चार वहाँ सस्ते में काम निपटा के आ जाते, सस्ता है ना। और सामूहिक विवाह होते हैं तो गरीब लोग तो करते ही 51 रुपये में शादी हो जाती है, केवल 51 रुपया, लड़के का भी साजवाज, लड़की का साजवाज, कपड़ा लता सब वो कमिटी वालों वाले देते हैं दान में, और शादी करा देते, बड़ा मंडप बनता, 100-100 ये विकुंड होते हैं, जिसका कुंडली नहीं देखा गया, कोई रिश्तेदारी नहीं देखी गई, कोई गोत्र पोत्र नहीं देखा गया, प्रेम हो गया शादी कर लिया, उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं। कानीना व्यास कर्णश्च, कर्ण भी ऐसे ही था, कन्या ही तो थी कुंती, तब पैदा हुआ वो कन्या नस आण, गस का लुक हो गया प्राचीन संज्ञा होने के बाद शुद्ध प्रतिपद गया हो, कन्या अण का आ गया कन्या अ, कन्या को कनीना आदेश हो गया, कनीन अ आदिवृद्धि आदे है कानीन अशे काने नकार उत्तर कर लो प्रतिकार मिला दो कानीन स्व कानीन कानीनो कानीना राजश्वसुरात यत राजश्वसुरात पंचम के एक वचन यत प्रथमा के एक वचन वार्तिकार कहते हैं, लेकिन राजा का जो बेटा होगा वह रखेल से नहीं होना चाहिए, अपनी जो पत्नी है महारानी क्षत्रिय औरत उसे पैदा हुआ बच्चे को लेना, जिसमें क्षत्रिय तो जाति नहीं चाहिए, जब बाप राजा भी क्षत्रिय है माँ रानी भी क्षत्राणी ही होनी चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था, राजा लोग दूसरे जाति की औरत को भी शादी करके ला देते, वो भी रानी बन के रह रही है, महारानी अलग पटरानी अलग अनेक रानियां होती थी, अब ये सब क्षत्रिय जाति के होना कोई जरूरी नहीं था, किसी जाति को उठा के ला देते, इसके अलावा रखेल भी होते थे उनके, शूद्रा वगैरह रखते थे, उनसे भी संतान पैदा हो जाते थे, उनमें अत्यंत निवारण वार्तिकार कहते हैं यह यत प्रति जो होगा वह राज्यों जातो एवैदिवाच्यम, राज्यों जाता वे वैदिवाच्यम, राजन सबसे जो अपत्य प्रिय प्रत्यय हो रहा है वह क्षत्रिय अपत्य होगा तो करना, यत नहीं तो आगे आएगा सूत्र अण करेगा, जहां राजा क्षत्रिय हो और वह स्त्री जिसे पैदा कर वह क्षत्राणी नहीं हो, अर्थात ब्राह्मणी औरत हो, जैसे देवयानी का शादी किया था ना याति ने, तो क्या ब्राह्मणी थी शुक्राचार्य का बेटी देवयानी और वो क्षत्रिय था, ले गया शादी करके, उसे जो संतान पैदा हुए वह यत प्रत्यय नहीं करना, वो भी राजा का संतान तो भी है, राजा का ही वो संतान है, राजा ने ही पैदा किया लेकिन ब्राह्मणी में पैदा किया, वैश्य जाति सवर्त को लाया, शूद्रा जातियों से बहुत औरतों को लाए, उनसे जो संतान पैदा हो जाए वो सब क्या हो जाएंगे? वर्ण संकर, बीज क्षत्रिय, खेती ब्राह्मण वैश्य शूद्र, वो हो गया वर्ण संकर, वो शुद्ध शुद्ध जाति नहीं है, इसलिए वहां पर ये सूत्र यत नहीं करेगा। हाँ, भूमियार भी ऐसे ही है, श्रीमाली भी ऐसे ही है, हर जगह से मिलेंगे। वो तो अर्जुन ने कह दिया था ना, वर्ण संग्रह भी जायते, वो तो महाभारत के बाद 99% वर्ण संग्रह ही है, कहीं भी शुद्ध वर्ण मिलना मुश्किल है। ये तो है कि कब बाद में दोबारा दोनों वंश से ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी कर लिए चल गया, लेकिन बीच में तो पूरा पता ही नहीं था जातियों, वर्ण संग्रह खिचड़ी हो गया। क्या करें, कहां जाएंगे स्त्रियां? इतने लोग मरे हैं, आठ अक्षरणी सेना इधर, सात उधर, ग्यारह, अठारह अक्षरणी सेना है, अंतिम आधा अक्षरणी सेना गिर बची, 17.5 अक्षरणी सेना मर गए क्षत्रिय। आज इतने क्षत्रिय मरे, उसके साथ साथ जो उधर ला रहे थे, अस्त्र शस्त्र ला रहे थे, जो घायल को ले जा रहे थे, उनको भी चोट लग जाते, वो भी मर जाते हैं, वो कितने लाख मरे। वो तो वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, बहुत मरे इस तरह के लाखों की संख्या में। अब वो चित्र मर्द मरे, उनकी पत्नी कहाँ जाएगी? किसके नौजवान है, अभी अभी शादी हुआ है, लेकिन पति को सेना में जाना पड़ा, शादी है, शादी से क्या लेन देन है? युद्ध में बुलाया गया, महाभारत युद्ध है, सैनिक को जाना पड़ गया, वो मर गया, पत्नी क्या करेगी? वो किस और समुद्र करेगी और क्या करेगी? वो मर गया तो क्या? ऐसे करके उस समय पहले अर्जुन कह दिया तो सच है, भगवान ने भी कहा, इसको रोक नहीं सकते, कलयुग का आरंभ ऐसे ही होना है, नहीं तो कलयुग कैसे होता, ऐसे सत्य हो जाता महाभारत युद्ध के बाद। परीक्षित तक थोड़ा संभला हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरा ही नाश हो गया। फिर जहां कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर बच गया, उन्हीं को अभी भी मिलते हैं, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, शुद्ध शुद्ध, नहीं तो सब वर्ण संगरी। इसलिए लोगों को क्यों गोत्र पता नहीं, ये भी एक कारण है। गोत्र क्या बोलेंगे, किसका गोत्र बोलेंगे? वर्ण संगर है, वर्ण संगर के क्या गोत्र होगा? इसलिए बेचारे बोल नहीं सकते कोई गोत्र, इसलिए जान करके परंपरा में लोग भूल ही गए, कहते हैं मेरा मालूम नहीं, बोल दिया, छिपाया उन्होंने, हम वर्ण संगर हैं, अपने बच्चे को ना बोल करके, कहते नहीं हमको पता नहीं, हमारे माँ बाप पता नहीं, हमारे दादा वादा नहीं पता है, तो उनका दादा वादा पता नहीं कब हम लोगों के यहाँ परंपरा से छूट गया। कभी स्थिति ऐसे हुई परंपरा में, हमें मालूम नहीं हुआ, इसे क्या करो, कश्यप गोत्र मान लेना, नहीं करता और क्या करें, कोई गोत्र नहीं तो कश्यप गोत्र। इसलिए ये सब परिस्थिति काल क्रमेण हुआ है, सब कुछ ना शास्त्र भी नष्ट हो, बोल भगवान ने बोला नहीं गया, ज्ञान भी शास्त्र ज्ञान तो भी कालेन योगो महता नष्ट हो गया, तभी यह सब कहां बचेंगे बाकी, शास्त्र ही नहीं रह जाएगा, ये सब बार बार नष्ट होते रहते हैं, फिर दोबारा चल जाता है, चल जाता है, जहां जिसके मान गया चल गया। इसलिए आजकल वासनाओं को भी देखिए ना, ब्राह्मण का बच्चा है, उसकी वासना देखो, 24 घंटा मछली पकड़ कर, ब्राह्मण का बच्चे का संस्कार हो सकता है? जो वर्ण संग्रह का संस्कार है वो तो, अब एक खानदान वाले क्या कहेंगे, लेकिन हम तो ब्राह्मण, भले बेटा मछली पकड़ रहा, न जन्म है उसके पास, न चोटी है, न गायत्री, न कुछ नहीं, सवेरे उठा मुंह भी धोया नहीं धोया, सीधा आएगा मछली पकड़ने वालों के साथ में, दिन भर मछली पकड़ेगा, दो टाइम खाने के लिए घर जाएगा, वापस फिर आ जाएगा, फिर रात को फिर जाता है शाम को सूर्यास्त के बाद, ऐसे यहाँ ही देखने को मिल रहा है इसी गाँव में, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। इसलिए ये सब है ऐसा संस्कार वासना, इसलिए भगवान ने क्या कहा, चातुर्वर्ण्य अष्टम गुण कर्म विभाग, जिसका जैसा गुण और कर्म उसके अनुसार जन्म देते हैं। आदमी क्या करता है, अपने पुरुषार्थ करता नहीं, आपका कोई अच्छा गुण होगा, अच्छे कर्म है, जिसके वजह से आपको ब्राह्मण कर्म में जन्म दिया, उसका लाभ आप उठा नहीं रहे, और पुरुषार्थ शूद्र का कर्म लग गए, अगला जन्म क्या होगा उसका, शूद्र में जा रहे, पिछले जन्म हो सकता है शूद्र रहा हो, अच्छा गुण कर्म जो उसको ब्राह्मण में प्रमोशन मिल गया, एकदम ट्रिपल प्रमोशन दे दिया भगवान ने, और फिर लेकिन ऐसा कर्म करने लग गया हो, फिर डिमोशन डबल ट्रिपल हो जाएगा उसका, कोई भरोसा नहीं। अगला जन्म क्या होगा, निर्भर होगा हम इस जन्म को किस तरह से इस्तेमाल किए हैं। जो मिला हुआ शरीर है, मिला हुआ इंद्रियां हैं, इनको हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इसके ऊपर सब निर्भर है आगे का। यदि इस जन्म में आप ज्ञान से मुक्त नहीं होते तो आगे जन्म होगा उसका निर्णय अपने हाथों में। राज शुश्रादि से जातो एवं वार्तिकार कहते हैं राजन सबसे जाति अर्थ में ही प्रत्यय होता है। राजा अपत्यम क्षत्रिय बोलना, इसलिए राजा अपत्यम क्षत्रिय, राजा का बेटा जो क्षत्रिय। राज्य अपत्यम वर्ण संग्रहणी वो आगे आएगा, राजा ना अर्ण प्रत्यय होगा उसमें। तो राजन गस यत, राजन नस यत, गस को लुक कर दो, राजन यत की संस्थान सूत्र आ रहा है, ये च अभाव कर्मणो, ये सप्तमी के एक वचन चवे अभाव कर्मणो, सप्तमी का द्विवचन व्यालो तेज पर अन प्रकृत्या स्या न तो भाव कर्मणो, यादि तद्धित प्रत्यपर में रहते हुए अन इसको क्या हो जाएगा, प्रकृतिवा हो जाएगा। इनका भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में वह यादि प्रत्यय न हो तो, या भाव और कर्म दोनों अपत्य अर्थ में है ना, इसलिए क्या हो गया अन का प्रकृतिवा, राजन यह रह गया, राजन य क्या प्राप्त था यहां, नस्ते सिद्धि लोप प्राप्त था, उस लोप को प्रकृति भाव कर दिया इसने। प्रकृति भाव करने का मतलब क्या, लोप का निषेध कर दिया एक तरह से, अतएव वैसे के वैसे रह गया राजन्यः। ससुरस्य अपत्यं ममान, ससुर का जो बेटा पुत्र कौन है, साला, साले साहब को बोलेंगे ना, ससुर का बेटा कौन होता है, पत्नी का भाई साला, साले साहब। तो ससुर से अपत्यम, ससुरा गस यत, ससुरा गस यत, गस लोग हो गया, यत गया बच्चा, ससुरा या यहां पर यत तित, तित है ना, कित नित इत कुछ भी नहीं है ना, यहां पे वृत्ति नहीं होगी, ससुरा या भी प्रति यची भम भ संज्ञा, भ संज्ञा से यस यति च से आकार का लोग र क्या कार चला जा, ससुर य मिला दो, सूर्य स्वायत्पत्ति सूर्य सूर्य रूप बन गया। जातो एव इति किम, राजन शब्द से क्षत्रिय जाति का संतान ऐसे क्यों कहा, मैंने राजा क्षत्रिय हो उसका पत्नी भी क्षत्राणी हो ऐसे से पैदा हुआ संतान, इसी अर्थ में यत होता है ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, यह पदकृत करते हुए वार्तिक पदकृत कर दिया। तब कहते हैं अण प्रत्यय होगा साधारण, राज्यों अपत्यम वर्ण संग्रह, राज्यों अपत्यम क्या कहूंगा, इसलिए क्षत्रिय नहीं बोलूंगा, राज्यों अपत्यम वर्ण संग्रह कहूंगा। अर्थात बाप तो क्या था, क्षत्रिय राजा था, लेकिन मां ब्राह्मणी थी या वैश्या थी या शूद्रा थी, ऐसे ऐसे क्षत्रिय राजा ने पैदा कर दिया जो संतान है वर्ण संग्रह संतान, उस अर्थ में क्या होता है, राजन अण हो गया, राजन गस अण। सामान्य प्रत्यय अपत्य में ना, साधारण अपत्य प्रत्यय किससे होता है, प्राग जीवितिभ्यो अण, अण प्रत्यय हो गया, राजन गस अण, गस लुक हो गया, राजन अण, राजन का अ, राजन अ है नस्ल सिटी लोक प्राप्ति आदि था। तो सूत्र आया अन्न प्रथमा का एक वचन, अन प्रकृतिया स्याद अणि परे, अन्य से प्रकृति हो जाता है अण या प्रत्यय प्रत्यय हुए, इसलिए राजन ज्ञान की प्रकृति हो गया अण प्रत्यय पर में है ही है, ऐसे प्रकृति हो जाने से क्या हुआ, राजन अ नित्य होने से आदि वृद्धि तेते सुचाम आदे राजन अ, राजन अ राजा को क्या करना, आप पहले से था ना उसको वृद्धि आदेश कर देना, प्रक्रिया सिद्धि के लिए और कुछ नहीं, राजन अ नकार में आकार मिला दो प्रत्येक आकार प्रकृति होने के कारण से, राजन स्वायत्पत्ति, राजन वर्ण संग्रह, राजन जगत का फर्क हो गया, राजन्य राजन, क्षत्राद्गः। अब राजा नहीं है, कोई भी क्षत्रिय जाति वाला होगा ना, क्षत्रिय जाति वाला कोई भी आदमी, ये कोई नहीं, हर कोई क्षत्रिय राजा थोड़े होता है दुनिया में, राजा इतने थोड़े होंगे। एक का राजा होता है, बाकी क्षत्रिय तो क्षत्रिय घूमते रहते हैं ऐसे ही, यही जरूरी है। ये आजकल गड़बड़ हो गया, आजकल का राजा राजा है थोड़े, सब बदमाश है, राजा कहाँ है? जब से बदमाश लोग बैठ गए राजपद पे, राजपद पर बैठ गए, राजा नहीं है, राजपद पर बैठ गए। ये बीच में हो गया था तो सब, आज से करीब 2000 साल से ही लगभग ये गड़बड़ियां हो गए थे, क्षत्रिय लोग नहीं रहने लगे, दूसरे लोग बैठ गए, राजद्वीप संभालने लग गया। सबसे पहले देखो चाणक्य क्या था, क्षत्रिय थोड़ी था, सानंद वंश को मिटा दिया, हाँ? फिर खुद बैठ गया, राजा बन गया, संभालता रहा, और फिर समुद्र उसको बनाया गुप्ता, चित्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, लेकिन फिर अपने हाथ में सब कुछ था, वो तो कठपुत देते देते हैं, अपने हाथ में सारा चला पाता है। अभी के तो उसी समय से चल रहा है, बोल रहा हूँ ना, उसी समय से परंपरा हो गया, लगभग 2000 साल हो गया, शंकराचार्य से पहले है वो, शंकराचार्य से 800-800 साल पहले का, 2000 साल लगभग। अलेक्जेंडर को आए कितना साल हो गया, अलेक्जेंडर के जमाने में तो था, अलेक्जेंडर जब आया था उसी समय था, उधर तो वो तो बीसी में लेते अलेक्जेंडर को, तो ये तो एडी होकर के कितना साल हो गया, 2007 साल, उससे पहले मानते हैं ना अलेक्जेंडर का आगमन, उस समय वो थे। अलेक्जेंडर के सेनापति के बेटी से तो शादी किया था, कराया था चंद्रगुप्त का, सिलेसिया क्या उसका नाम था, जहां राजनीतिक संबंध कराया उनको परास्त करने के लिए, अलेक्जेंडर को चाल चला था ना चाल की, उस समय की बात, वहीं से सारा काम बिगड़ा है। अन्य अन्य लोग बैठ कर गए गद्दी और किसी को बिठा दिया, चला रहे मर्जी से। क्षत्राद्गः क्षत्रिय क्षत्रिय, आजकल कोई क्षत्रिय को बेटा, वो भी तो अनुसंगरी होगा, और क्या आजकल क्षत्रिय जो है कहां क्षत्रिय, दम कहां है आजकल क्षत्रिय में, कोई ऐसा हिजड़ों की समानी है क्षत्रिय, कोई दम है नहीं क्षत्रिय, कोई दम, एक दो कभी कभार हो गए शिवाजी राणा प्रताप इधर दो चार हो गए, भूल चूक से पैदा हो गए बाहर के, सब सचमुच दम, आगे क्षत्रिय कुछ भी बोलो बैठे, कोई जोश ही नहीं आता है, क्या है देश के साथ क्या हो रहा है। और अपना जो क्षत्रिय मानते जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है या अमर सिंह वगैरह नहीं है, आजकल की राजनीति में बहुत सारे क्षत्रिय लोग, अर्जुन सिंह वगैरह, वो भी क्या है मावरत की जो चीज कर बैठे अर्जुन सिंह, जब अपना राजा मानते हैं अभी भी, यहाँ के भी राजा था टिहरी का राजा, मर गया, वहां जाके सबको हाथ जोड़ते रहते थे नेताओं को, क्या दम कहाँ रहे क्षत्रियो में, आज भी क्षत्रिय एकजुट हो जाए देश भर के ढंग के, तब तो तक क्षेत्रीय राजा मानते जो अपने आप, वे लोग भी एक हो जाए। इनका सम्मेलन बुलाया था 1992 में, कुल मिलाकर के हम लोग 16 ऐसे जो तब तक इस समय में जो क्षेत्रीय अपने आप को राजा मानते हैं उन लोगों को बुलाया था, रेवा का नरेश, जोधपुर का नरेश, जयपुर का नरेश, सबको बुलाए थे हम लोग उज्जैन को मिला, उनका जुलूस भी निकाला, महाकाल तक प्रवास लाए पंडाल में, बहुत बड़ा हुआ, भाषणबाजी कराया, और किसी का वाणी में भी कोई दम नहीं, मैंने तो याद है काशी का राजा भी विभूति नारायण सिंह थे, सब आए थे, 16 में से 9 लोग आ गए थे। हम लोग कहा कि अपने राज वेशभूषा में आएंगे और अपने लोगों को भी लाएंगे, अपनी परंपरा की वेशभूषा में लोग आएंगे, और वाकई में आए, वो सब तो किया उन्होंने, बढ़िया सुंदर लगा इसे, एक चमत्कार हुआ। लेकिन जब बोलने की बात आई, अरे सपोर्ट आपस कौन दे, कौन का सपोर्ट, आप एक हो जाओ सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट है क्या, कोई बाहर से आदमी सपोर्ट आएगा क्या, देखा हम लोग 9 को इकट्ठा कराया, क्यों इकट्ठा कराया, आपस मिलो एक हो जाओ एक मत रहो, ये हम लोगों ने कहा उनको, यही तो है ना कमी, तभी तो देश बिगड़ा, अनादिकाल से तो परंपरा चली बिगड़ी, यही तो है कारण, देश का गुलाम होता वहीं से सारा काम खराब हुआ, वहां भी उन्होंने एक दूसरे की कांड छांड कर दी, पूछा पूछा वो कुछ बोला ये कुछ बोला, एक दूसरे का तालमेल ही नहीं बोलने। शुरू का जो जो उद्घाटन प्रवचन था सम्मेलन का, उसमें एक लोढ़ा साहब करके जो उनको पहले पढ़ा के लिखा करके दे दिया था हम लोगों ने, आप ऐसे ऐसे बोलना, इसके आधार पर वो लोग आपस में कहें तो एक मत हो देश के मामले में, राष्ट्रता के मामले में और धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध में। सनातन धर्म के अनुसार संविधान होना चाहिए। अब इस पर उन्होंने छुआ ही इन बातों को, अपने भाषण में अन्य बात ही क्षेत्रीय समस्याओं को बोले, क्या फायदा है? मैंने कहा बेकार क्या सुन। बाकी बाहर सारा ठीक ठाक रहा, शो पीस बढ़िया हुआ, जब बोलने की बात आई और बात एकता की बात हुई वहां टाइम टैपिस हो गए। ये दिक्कत। उसके बाद आचार समागम कर रहे थे हम लोग, एक आचार संगम करके बनाएंगे, जो कि जैसे अखाड़ा होता है तो दसरा में अपना अखाड़ा बना लगा, सब अपने अपने अखाड़े हैं। हमने कहा सभी अखाड़ा से कोई लेन देन नहीं, सब आचार्य को बुलाओ जितने भी संप्रदाय। और हम लोगों ने पहले कहा कि भाई हमने मंडेश्वर लोकेशन को सलाह दिया, आप पहले समस्त संप्रदाय के पेशे से अपने दसनामी संप्रदाय का आचरण को पहले इकट्ठा करो। 65 में से इकट्ठा किया गया, 55 आने को तैयार हो गए एक मंच पे। आए भी, आने के बाद चार शंकराचार्य को पकड़ लिया हमने, चार शंकराचार्य 55 महामंडेश्वर को एक मंच बिठाने कोई साधारण बात नहीं थी। और बिना सिंहासन के सब आए शंकराचार्य, बहुत चाल चलना पड़ा हमको वहां। सब आई सामान्य गद्दी पूरे बराबर एक जैसा गद्दी, पीछे भी एक जैसा पर्दा, सारा एक जैसा कर दिया, कहीं कोई अंतर नहीं, न रंग में न क्वालिटी में चीज। आकर के हर आज पहले देखता था गद्दी सब ठीक था, कहीं कोई फर्क नहीं है, कमाल कर दिया सड़के ने। फिर सब बैठे, भाषणबाजी हुई, हाँ हम लोग एक हैं सब एक। जब बारी और ठीक है आचार संगम, ये जो सब हम लोग सब एक होकर स्वीकार कर रहे हैं, आज से आगे कोई बात होगी सनातन धर्म को लेकर के हम सब एक बात का समर्थन करेंगे, एक ही आवाज देंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में कोई बात कहेगा नहीं, ये तय होगा। अब बात बारी है कि आचार्य संगम का अध्यक्ष कौन होगा, हेड कौन होगा। मैं अब यदि हमने कहा कि भाई मान लो एक साल को एक अध्यक्ष बनाते हैं, एक को अध्यक्ष बनाते हैं, चार शंकराचार्य हैं, चार साल में चार यही हो जाएंगे, बाकी 55 हैं, वो 55 हो गया लगभग 60 दूसरे, जब पहले वाले का दोबारा नंबर कब आएगा, तब तो कोई जिंदा ही नहीं रहेंगे, जब 60 साल के बाद नंबर लगेंगे ना दोबारा, और कहीं तो नंबर लगने से पहले ही मर जाएंगे। उनने देखे तो बेकार फार्मूला ठीक नहीं, अब क्या करें। फिर हमने चार साल तक आचार्य संगम में ऐसा करते हैं, केवल शंकराचार्य लोगों को अध्यक्ष बनाए रखते हैं, हर साल एक बदलेगा, हर चार साल में लोग बदलेंगे, बाकी जो 55 महामंडलेश्वर हैं इनको अलग अलग समिति बना देंगे, आचार्य समिति, प्रचार समिति, आचार्य का जो है उसका पत्रकारिता समिति अलग बना दो, जो यही लोग पत्रकार का जवाब देंगे, दूसरा कोई मंडलेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, आज शंकराचार्य लोग भी कुछ नहीं बोले, जवाब दे यही लोग होंगे। इस तरह से अलग अलग समितियां बनाते हैं, कुछ प्रकाशन की समिति बना दो पुस्तकों छपाने का धर्म के बारे में, कुछ जो है सारे जितने भी देश भर में घटनाएं होती हिंदुओं के साथ उसके लिए धनराशि इकट्ठा करना, कोष स्थाई सनातन धर्म कोष बनाने के लिए एक समिति बनेगा, उसका कोई अध्यक्ष बन जाओ, ऐसे करके अनेक को समिति बना दे, सबको अध्यक्ष बना देते इस प्रकार से, और सबके सब अध्यक्ष भी हैं, सबके सब सदस्य भी हैं, बना दो 60 समिति, क्या दिक्कत है। उसे हाँ हाँ बोलने लग गए, यानी सब कौन किसको मिलेगा, पैसे वाला सब चाहता है कुछ घपला करने के लिए, मैंने कहा लफड़ा है। अंत में स्थिति ऐसे हुआ, तीसरे दिन, तीन दिन लगातार चली, तीसरे दिन में सारा खेल खत्म हो गया, कागजों में रह गया सारा मामला, प्रैक्टिकल जीरो। पहला दिन पूरी सहमति, दूसरे दिन भी पूरी सहमति होगी, तीसरे दिन फेल हो गया, सब विरोध हो गए, मैं नहीं मानता उसको, मैं इनको मानता हूँ, उनके साथ हम नहीं करें, इनके साथ हम नहीं करें, क्या तू तुम्हें नहीं। ये हमने कहा देखा महाराज जी लोकेशन जी का देखा, अपने दशनामी आचार्यों को इकट्ठा नहीं कर सकते, सभी संप्रदाय का आचार्य कहां से इकट्ठा हो जाएंगे, एक छत्ता के अंदर कैसे खड़ा होगा, नहीं हो सकते, मेढकों को जैसे इकट्ठा करने वाली बात, हमने इकट्ठा कर भी लिया इनको, एंटी क्या नहीं, ये समस्या। ये वर्ण संकरता का साफ दिखाई दे रहा ना, न क्षत्रियत्व में, क्षत्र में क्षत्रियत्व नहीं, संन्यास में धर्म का विवेक नहीं, एकता ही नहीं किसी भी प्रकार से कहीं। स्पष्ट है कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, पूर्ण संकरों पर जाए स्त्री सब दुष्ट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, वही हुआ। क्षत्रा घ पद तो बना ही लेंगे हम लोग, क्षत्रार घ क्षत्रिय पद बनाने में क्या दिक्कत है, दुनिया में हो या ना हो। क्षत्रार्थ पंचमी के एक वचन घ प्रतिमा के एक वचन, क्षत्रार्थ पंचमी के एक वचन घ प्रतिमा के एक वचन, जातो इत्यव ये भी कह रहे हैं ना, इसलिए जातो इत्यव नहीं तो छात्री ही अन्यत्र ई हो जाएगा, अतः ई हो जाएगा सीधे सीधे। क्षत्रस्य अपत्यम जातो इति क्षत्रिय क्षत्र घस कर दो, क्षत्र घ को क्या होगा, ई आदेश क्षत्रिय, इसी चीज सकार का लोप, क्षत्रिय सत्पत्ति क्षत्रिय। और जहां पति पत्नी दोनों क्षत्रिय नहीं है, उसे बच्चा पैदा नहीं है, पति क्षत्रिय पत्नी कोई और जाति का हो, या पत्नी क्षत्रिया है और पति कोई और जाति का हो, उसे उत्पन्न जो संतान हो क्या होगा, क्षत्र से पत्या छात्री ही आते हैं। अतः ई सूत्र से ई प्रत्यय हो गया छात्री अन्यत्र, ये याद है छात्री क्षत्रिय कोई नहीं छात्री ही। जाता वही आ गया यहाँ पर जातो ये वही की बात है।